Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 2016-os Gamescom podcastjének harmadik kiadása, nulladik, első, második. Te tudja a túró. Már annyira kiléptünk ebből a podcast fotójából is, hogy ez már nem is tudjuk mi. Mi ennek a neve? Ez 360 videókast. 360 cast. Igen, jó hangzik. Igen, de ezt már előttük meg, ezen viccelődtünk eleget. De... Egyébként se volt már sovinyom sokáig, lehet. De ha jól szétnéztek, és most kb. Ebben az időpontban így megforgatjátok a képernyőt, akkor pontosan látjátok majd, hogy hogyan vonul kifelé a tömeg. Igazából tömeg már nincs, mert ha jól látom, akkor 7 órát látok az órámon. Tehát igen, már az áróra. Tényleg már az áróra környékén vagyunk. Ilyenkor itt már leszerelik a standokat, kvázi, hát ha nem is tűnnek el, de a kioszkokat, azokat már mind elviszik, kikapcsolják, úgyhogy játszani itt már bent nagyon nem lehet, úgyhogy szépen megy haza mindenki, hogy aztán holnap ugyanitt folytassák. Igen, és ugyanez van, bocs, a showflooron is, mert hogy konkrétan én most, aki utolsóként jöttem ki egy preziről, itt nincs kivétel, ott már a fejlesztőket is rugdosták, hogy tessenek szívesek összepakolni és holnap visszajönni. No, de ezért jó a Press Center, mert hogy amit most láttok, azt a mi oldalunkon az a Press Center rész, tehát itt gyakorlatilag itt vannak azok a titkos lelőhelyek, tyúkbél lelőhelyek, UTP kábel lelőhelyek, ahol föl tudjuk tölteni ezeket az egyébként gargantuális méretű videókat, amiket ez a kis kütyű csinál. Igen, ezért is döntöttünk úgy, hogy inkább most itt helyben felvesszük ezt nektek. Egyrészt láthatjátok, hogy mégis milyen ez az egész belülről, másrészt így. Így van, egy kis hangulatjelentést láthatok. És előbb is láthatjátok, hallhatjátok ezt az egészet. És holnap egyébként megpróbálunk ezzel a kamerával egy kicsit a tömegbe is belemenni, ugye holnap lesz az utolsó napunk, úgyhogy a show floor-t 360 fokban. Kíváncsi vagy leszek, hogy maga a kamera hogyan fogja bírni a gyűrődést. Majd egy ilyen klausztrofóbia figyelmeztetést az elejére rakunk, vagy nem tudom. Igen, igen. Na, de ma is azért volt mit nézni, volt, amit sajnos nem sikerült, de még több volt, amit viszont sikerült, sőt jobban is sikerült, mint szerettük volna. Sőt, csináltunk nektek tök jó interjúkat. Az a mai nap ilyen szempontból gyümölcsözőbb volt, mint a tegnapi, mert sikerült olyan emberekkel találkozni, akikkel érdemes volt, úgymond, tehát nem csak egy játék producer, vagy nem csak egy marketinges ürge, aki ugye nagyon lelkesen beszél a játékról, de mondjuk ami minket egy kicsit hardcore játékosokat, vagy egy kicsit ugye évek óta játszó emberkéket érdekelhet, hát nem biztos, hogy fejlesztői szemmel tudja elmondani azokat az infókat, és hát ma azért volt ilyen, sőt holnapra is szerveztünk még ilyen dolgokat. Például itt, ha megragadhatom a részletekben menésnek a lehetőségét, persze, itt volt már egy Infinity Warfare interjú, ugye az új Call of Duty epizódból, amit hát valahogy félre sikerült bukkolnunk, vagy mi késtünk egy órát, nem tudjuk, de a lényeg az, hogy lemaradtunk arról, hogy az új zombi módról csináljunk egy interjút, és hát mi tudtuk, hogy a single kampány. És nem is tudtam, hogy ilyen kalandok voltak, mert ugye ilyenkor így négyen, néha öt felé szaladunk, és én meg teljesen más helyeken voltam, és azt hittem, minden oké. De az a poén, hogy a hölgy annyira segítőkész volt, hogy megkerestük holnapra talán két szabad slot volt, és az egyikre mondta, hogy akkor ilyen single player kampány és a single player remake, úgyhogy holnap erről fogunk velük beszélgetni. De például, ha folytathatom a sort, Dead Rising 4-jel egy Capcom Vancouver, iszonyat jó arcok voltak, tehát én onnan vigyorogva jöttem ki, mert egyszerűen annyira kedvesek, jó fejek, lazák, intelligensen humoros volt a fő designer a játéknak, és hát szerintem egy fél órát beszélgettünk, tehát ott konkrétan egy olyan prezi volt, ahol mondta, hogy miről van szó, de folyamatosan lehetett kérdezni, tehát és gyakorlatilag a prezi során inkább arról mesélt, amit kérdeztem, tehát abból egy nagyon jó kis anyag fog születni, és maga a játék is egyébként Dead Rising 4, hát megmondom őszintén, nem vártam tőle sokat, de az első résznek a nagy rajongójaként ez egy úgymond ilyen fanoknak a megtestesült álma, pláne úgyhogy a kedvenc Frank Westünk a főszereplő. Többiek, mit láttatok? Hát Nash, még visszatérve az Activision-hoz, hogy te is voltál. Így van, én egy elég komoly adagot kaptam a Destiny-nek a soron következő kiegészítőjéből, a Rise of Iron-ból, egy órás hands-on után egy eredetileg 20 perces interjúból sikerült egy közel fél órásat rittyentenünk mackóval. Hát, de Nessie az érdemtett srácok, a Nessie az egyrészt lekenyerezte ott a fejlesztőket, tehát olyan részletekben menő kérdései voltak, mert látjátok, hogy a srácok meg csillogott a szemük, így mondta is az egyik, hogy biztosan nagyon sokat játszottál a játékkal, és tényleg én is mondtam neki, hogy van egy kollégám, aki mindig azt szokta csinálni, hogy megveregetheted a vállad, és az első interjúja volt, és tényleg olyan ügyesen csinálta, úgyhogy ezen is átestél. Igen, illetve interjú szüzességedet elvesztetted itt a Gamescomon. Még előtte erre kis alapozásként a Gears of War 4-nek egy gameplay bemutatóján sikerült egy ilyen, nem is interjú, hanem inkább ilyen kérdezfellegbe részt vennem, ahol 4-5 kérdést tudtam a Collation-nek valami community manageréhez intézni, úgyhogy majd ebből is igyekszünk valami használható anyagot összehozni számotokra. Nem interjúztam, hogy olyan szomorú vagyok, de terben van, hogy megyünk még az EA-hez. Ma Nessel mi is megnéztünk a Titanfall 2-t. És na ugye, hogy na ugye, nagyon jó lesz Craft. Ugye tehát most már lesz single player kampányajátékban, ami az egyik fő újdonság ennek a második résznek, és nagyon-nagyon izginek tűnik, és az a nagy tervünk, hogy holnap egy Titanfall 2 interjút összehozunk. Remélhetőleg sikerülni is fog, úgyhogy én már nagyon várom, hogy ez sikerüljön, mert mondom, nekem talán ezt tetszett eddig a legjobban. Igen, közben így mutatom, ilyen, hogy így én kinyomtattam magamnak a programunkat. Tehát már így az a lényeg, hogy közé, igaz, itt már lyukas. Én nyomtattam ki. Igaz, bocsi, Klára, hát igen, Klára volt az, aki egyébként segített. Egyébként nem én nyomtattam ki, hanem a nyomtató, de nem baj. Így. De a lényeg az, hogy ugye ez a mai nap is össze-vissza, ide beszúrva, oda beszúrva, tehát amit tudtunk, azzal így kiegészítgettük a dolgokat, és hát jó sűrű voltunk. Holnapra viszont van még egy-két olyan. De azt ne felejtsd el, hogy ráadásul mindannyiunknál van egy ilyen kis órarend, és szerintem mindenkinek totál más, ja, hogy ne, hát, meg igen, az hát össze-vissza az alapok firkálva. Ugyanazok, igen. Van egy pár aztán fix, aki még tud hozzá valamit szervezni, azt akkor intézi. Én például ma eléggé leszakadtam a csapattól, mert annyi mindent sikerült így tegnap beszervezni, elintézni, hogy mérgezett egér módjára rohangáltam egyik helyről a másikra, aztán kicsit most ki is vagyok, és már hirtelen nem is tudom elsorolni, hogy hát tulajdonképpen nekem ma voltak így a legpozitívabb prezi élményeim. Interjúzni a klasszikus értelemben nem nagyon sikerült, mert valahogy ilyen loser széria volt, és akárhova mentem, mindenhol vagy meg voltak csúszva, vagy valami volt, tehát a lényeg mindig az volt, hogy később kezdték, és utána gyorsan kisöpörtek minket, tehát úgy nem nagyon lehetett kérdezni, de mondjuk a Focus Home-nál nem jutnak már eszembe a szavak, Divinity. Nem a Divinity, a nem, a Styx-re is sikerült behízelegni magamat. És a bejáratnál várt téged egy kis... Így mentem. Nem, amúgy kis kobol, ott, tényleg, ott is elképesztő segítőkészek, mert ott már szegény srácot, nem tudom, ott sündörögtem állandóan náluk, hogy szálljanak, szálljanak meg beengedő ember a magyart. és bejutottam a, nem Warhammer, basszus, nem jut eszembe, a Deathwing játék, Warhammer játékra egy ilyen FPS, amiben igen, egy librarian-t irányítasz, és van benne, hát tulajdonképpen ilyen háromfős co-op, de ugye játszhat single kampányba is. És jól néz ki nagyon, elképesztően nem? Jól néz ki a játék. Arra 4 Engine-nek egy ilyen poster csárgya, ha jól arról most nem is akarok túl sokat beszélni, mert arról majd szerintem írni szeretnék külön valamit, de ott igen. Ami még nagyon jól nézett, aki bocsi, közben az a Forza Horizon 3 gyerekek, tehát az kár, hogy nem láttátok, egészen elképesztő. Én tényleg nem hittem el néha, ami ott a képernyőn történt, és amúgy az égnek a lemodellezése, arról egy külön mesélt is, aki prezentálta a játékot a fejlesztők részéről, tehát látszik, hogy olyan részletekbe tettek egészen elképesztő energiákat, hogy tényleg el sem hiszi az ember, de és a végén ott tartunk, hogy igen, megérte, mert olyan sor, amit lát, amit más játékban korábban még nem igazán. Tehát én megmondom őszintén ilyen egeket, és mindez dinamikus formában, úgyhogy kvázi még fényforrásként is funkcionál az egész, én még nem láttam. Tehát elképesztő látvány lesz, és ugyanakkor ez elképesztő hangulatot is teremt egyben a játék. Hát ugyanez a Deathwing is, hogy, hogy szerintem elképesztően jól néz ki, már úgy, úgy vizuálisan, tehát hogy, hogy, na ez hülyen jött ki. Tehát, hogy tényleg gyakorlatilag annyira adja ezt a, ezt a Warhammer feelinget, ahogy ott mész a hajón, és akkor úgy néz ki, mintha, tehát egyszerre, mintha egy űrhajóban lennél, de ugyanakkor egy gótikus katedrális, és akkor ott özönlöttek a szörnyek, ugye ezek a geniterek, és hát ahogy ott... Klári, te láttad ma, megnézted végül a Dawn of War-t is? Nem, arra nem. Nem, azért végül. Nem voltam a Dawn of War-on, mert ott a Skylanders-ről ilyen... Aha, a Skylanders-re, a Civ 6-ról ilyen valóságos zalánfutását rendeztem, mert hogy összelógott a kettő, de egyébként már rengeteget rohantam. Voltam a CD Projekt Rednél is, a Gwent kártyajátékot. Megnézzük a kicsi Wii U-s lépésszámlálómat, csak hogy így 9187, a mi napunk az egész light-os volt, tehát így. Én rólam szakad a vízja, és meg volt most a második, most már nem, a második VR élményem már, mint ami ilyen intenzívebb volt, és hát ott a készítők mondták is utólag, miután majdnem lefordultam a székről a Breach-nek a kipróbálása után, hogy ja, hát ez már ilyen haladó VR felhasználóknak való, mert hogy ott többen teljesen rosszul lettek. Jaj, van ilyen. És kategóriából kell mert hogy ez egy ilyen zero gravity, gyakorlatilag egy űrhajón lebegtem ott össze-vissza, de néha ott egészen be tudott gyorsulni a karakter, meg voltak olyan részek, hogy így még pörögni is kellett, meg na mindegy, a lényeg az, hogy azt éreztem 10 perc. Ez a Detached egyébként? Detached. Ott a lengyeleknél volt, meg nem mondom, hogy kik csinálták, mert nagyon sokan voltak, de ott mondták, hogy bocs, hogy közbeszakítalak, hogyha hátrafordultok, akkor látjátok, hogy ilyen óriási nagy szatyrokkal jönnek, mennek az emberek megpakolva mindenféle lúttal. Na olyan nincs nekünk. Olyan nincs nekünk. De én ma egész sok, én ma hármat is összevadásztam. Klári volt ma lút királynő. Egyébként az az érdekes, hogy ezek a nagy, ma pont láttam egy olyat, hogy ez mennyire szánatos, amikor így a tavalyi játéknak a szatyrával visszajön a srác Gamescom-ra, tehát azért vannak néha ilyen nagyon érdekes figurák. Hát de meg a Focus Home-nál volt az, hogy így ki voltak fosztva már a goodiebag-ek, tehát ott mondta a fejlesztő srác, hogy nyugodtan vegyünk, és volt, amelyik üres volt, mert valaki kiszedte belőle a pólót, meg... Ja, hát meg sokszor ezt ott töltik újra, tehát itt bentről hozzák, és akkor akik mennek el. Na, szóval és igen. Visszatérve a mutatókra, te ma voltál egy Mafia 3-on. Mafia 3-on, ami a tegnapi megvesztegetés parti után, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobban festett a játék, ugye volt egy összefoglaló, ahol bemutat... Ez csak a tegnapi. Ezek után már most megkérdezhetünk. És nem Arctic Monkeys volt, hanem... Nem itt eszembe se Shadows, Last Shadow, Puppets, igen. Igen, de ugye a Arctic Monkeys énekese az egyik énekese, tehát itt nem volt véletlen. Csak félig ment félre. Csak félig ment, félműveltek vagyunk indibe, úgyhogy... Na, de nem is ez a lényeg, hanem Mafia 6, amiben az volt... Mafia 6, honnan jött ez a 6-os? A Civ 6-ból, vagy nem? Civ 6, lehet, hogy azt láttam. Kimondani is. Mafia 3. Szóval a prezi eleje úgy kezdődött, hogy a srácok megmutatták a különböző disztrikteket, különböző kerületeket, ahol a játékban ugye utazgathatsz. Tökre elkülönül az összes vidék így hangulatban, és nagyon-nagyon változatosnak tűnik a város. Tehát ez egy óriási kiemelkedő dolog. A másik ilyen pedig az, hogy egy akció jelenetet láthatunk, ami pont azt meséltem Nesnek, hogy egy kicsit olyan volt, mintha a Max Payne 3-nak egy pályáját játszanád, egy open world világból becsöppenve, ami egy tök pozitív élmény volt, mert ez az akció rész ez nagyon jó ki volt dolgozva. Tehát az, amit így a trailerekben látszik, hogy picit talán nem olyan jó az animáció, meg nem, néha vannak ezzel problémák, abszolút semmi gond nem volt, nagyon, nagyon polírozottnak tűnt a dolog, nagyon folyamatosnak, jól nézett ki, tehát szép volt a grafika, a karakterek, ahogy beszélnek a meg a... lengyelek így políroz. Finom volt tegnap, pulled pork sandwich. Mafia 3 prezentációval kapcsolatos beszámolót egy dologra zárnám, az, hogy ennek a játéknak a főhőse is egy pszichopata gyilkos. Tényleg, és nem is mondtuk, ez az új trend. Hogy voltunk a Bethesdánál, ahol láttuk a Dishonored-t. Hogy csináltad, ezt majd utána megkérdezem, és akkor holnap elmegyek. Ez nem kamera kompatibilis. Dekopi főrész, hogy lyukat vágtak ott a buszra, egy sejtettem. Láttunk Dishonored 2-t, meg Prey-t is. Én sem megyek oda holnap, nem értek el. És mindkettőnek egy ilyen pszichopata főse van szintén. Így van, tehát ezeket baromi jó játékok. Nem az, hogy így leleményesen legyőzik az ellenfelet, hanem tömegvészállás. De nem is az, hogy méltó, tehát most hülyeséget beszélünk, mert egy gyilkosság, hogy lehet méltóságos, vagy nem tudom, de borzalmasan néz ki, hogy az összes főhőssel úgy kell elintézned a másikat, hogy mintha egy elmebeteg mészárossal játszanál. És ez, mint egyébként a Tomb Raider-vel voltak, az első Tomb Raider-ben, de ezt így emeljétek a köbbre, és a Mafia 3-nak a főszereplő is szétrúgja a betonon a ellenfeleinek a fejét, meg ezek a Tomb Raider 1-hez hasonlóan előkapja a fegyvert és közelében. Szóval nem mersz oda nézni annyira szörnyűségesen durva. És ez az új trend, és tényleg a Dishonored, még a Prey-be hagyjál, mert a Prey-be ugye egy ilyen árnyék lények ellen küzdesz, ilyen alienek ellen, ahol talán... Ott nem is, tehát az... Nem annyira zavaró. Nem, mert nem egy emberrel szembe követsz el olyat, amit nem akarsz látni magad előtt a képernyőn, hanem érted, az árnyék lény megszállja a széket, és tőle lelövöd a széket, aminek csápjai vannak. Mi hát, van magunk. Ez hát ez a Prey-ben vannak ilyen dolgok, és a Dishonored 2-ben is ugye egy a korvó lányával, vagy ha jól emlékszem. Olyasmi, mindegy. Whatever. Nem játszottam még a Dishonored-ot, félbehagytam, mert mindegy. És itt is úgy, így nem akarsz oda nézni, annyira durván nyírja ki a többieket, szóval... Az Emily? Vagy a Cole? De egyébként a Dishonored... A nő. Női főhős látta. A Dishonored-nél mondjuk az első is olyan volt, hogyha akartad... Jó, én nem tudom most milyen halál animációkat raktak de ez a lényeg, hogy ez milyen van... Milyen fröccsenős, ez van túltolva, nagyon... Mert hogy azt a játékot ugyanúgy, mint mondjuk egy Deus Ex-et végig lehet úgy is vinni, hogy... Jó, persze. Nem ölsz meg senkit. De mit akarok? Hát itt a Space Hulk Deathwing, eszembe jutott a címe. Ott nem vesz fel, úgyhogy vége van. Valami miatt megszakadt. Nem, megy tovább, de akkor mit csinál ez a szerencsétlen? Szóval, igen, az... Hol tartottunk? Na, akkor most kizökkentett, annyit akartam mondani, hogy a Space Hulk Deathwingbe is... Akkor ragd már le. De nem, lassan be kéne fejezni, mert ilyen hiba üzeneteket dob a telefon, tehát na, 360 technology, de ilyen a nevé adon, meg nem tanuljuk. Tudom. De szerintem most nyilván ez a sok zavarja a sok, tudom én, wifi-el, meg egyéb, nem attól az zizizetben? Nem tudom, de a professzionalizmust azt ma is így kidobtuk a kukába, és most így elengedném a telefon. Na. Szóval sok mindent láttunk, és ezekről azért fogunk is sokat írni, és még beszélni is mindenféleképpen. Tartsatok velünk holnap is, mivel holnap van az utolsó nap, amikor még itt vagyunk. Szombaton már hazafele fogunk zögykölődni. De holnap is meglátunk mindenféle érdekességet, megyünk Capcomhoz például, ugye mondtuk, bízunk a Resident-ben. Úgyhogy lesznek még itt izgalmas címek. Na, hát köszönjük, hogy most is velünk voltatok, és... Hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!